saba na dakika 25 katika studio za Radio Isanganiro. Tutangulize samahani kwa ninyi ambao mlikuwa mkizoea kupata taarifa hii ya habari kwa muda wa saa 7 na dakika 20, lakini tuseme shikamoni kwa ninyi vikongo, lakini pia mabibi vizee ambao mnakwenda kusherehekea siku kuu ya wazee takuwa kesho. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari ambayo tunaanza kwa muhtasari wake. Kuharakia kuboresha mahusiano ya Burundi na mataifa mengine ndio shughuli inayohangaisha Wizara ya Mambo ya Nje nchini Burundi. Albert Nshingiro, waziri, amesema hayo leo Jumatatu. Ni Jumatano kumradi. Sitini ya wanafunzi wa hitimu wa mwaka wa 2015 kwenda 2016 kwenye ofisi ya mpatanisho wa Burundi, ila wapewa ratiba ya wiki kesho ili kupewa majibu. Na wazee wanatakiwa kulindwa, atamka Imelda Sabushimike, waziri wa ushirikiano. Ni wakati ambapo tarehe mosi Oktoba Warundi na mataifa huadhimisha siku kuu ya vikongwe. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa wa taarifa ya habari. Hakizimana Serafina anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Nduwayo, karibu Isanganiro. Habari kamili. Wizara ya Mambo ya Nje inajitayarisha kutenda iwezekanavyo ili nchi ya Burundi ipate sura nzuri kwenye ngazi za kimataifa, mtamko la waziri Jumatano hii wakati wa kuweka bayana yaliyotekelezwa na wizara hiyo ya ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine muhula wa kwanza wa miezi mitatu ya mwaka wa 2020 kwenda 2021. Albert Shingiro anajuza pia kuwa wizara anayoongoza inakwenda kuharakia kuboresha mahusiano ya Burundi na mataifa mengine ukiwemo umoja wa Ulaya. Tumsikilize, anatafsiriwa na Moize Misago. Mubikogwa tugiye gushimikirako cyane harimo miongoni mwa kazi ambazo tutaharakia kuna kuboresha ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine, hususan mataifa ambayo yalichukulia vikwazo nchi ya Burundi yale mataifa ya Umoja wa Ulaya. Mbinu ni nyingi za kufanya hivyo. Nchi ya Burundi na Umoja wa Ulaya tutakiti kwa pamoja, tuendeleze mazungumzo hadi pale vikwazo hivyo vitaondolewa haraka iwezekanavyo. Kama unavyofahamu, Burundi haikuchukulia vikwazo Umoja wa Ulaya. Nchi hizo ndizo chukua vikwazo dhidi ya Burundi. Tunafikiri kwamba nchi hizo zikirejea kwa Burundi hakuna tatizo, tutazipokea kama ilivyokuwa kabla ya vikwazo hivyo kuchukuliwa. Tutazipokea, lakini kutakuwepo uheshimishwaji wa uhuru wa Burundi. Nafahamu kwamba kazi ya waziri wa ushirikiano sio hapa nchini, kazi yake ni nje ya nchi katika mikutano huku na kule, lakini kutokana na janga la corona siwezi kwenda nje ya nchi na kukutana na wenzangu ili tuzungumze kuhusu ushirikiano wetu na nchi hizo. Nasikia kuwa hiyo ni pengamizi kubwa, lakini tunafikiri kwamba waliochukua vikwazo hivyo wataweza kuja na kujadili na baadaye viondolewe bila masharti. Utoaji wa tiba bila malipo kwa waajiriwa wastaafu wa serikali ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na serikali ya nchi ya Burundi kwa lengo la kuwaunga mikono vikongwe na bibi vizee. Ni tamko la waziri wa mshikamano siku moja kabla ya maadhimisho ya sikukuu ya kimataifa ya wazee. Waziri Imelda Sabushimike anajuza kuwa sherehe za maadhimisho ya sikukuu hiyo zitafanyika kesho Alhamis kwenye kauli mbiu tukiungana sote tuwe tayari kuunga mkono wazee. Tumsikilize, anatafsiriwa na Vestine Butoyi. Genekelezo jambele gitugutu kumwa kutashi. Tarehe mosi Oktoba kila mwaka ni siku kuu ya kimataifa maalumu kwa wazee. Kauli mbiu ya kimataifa mwaka huu ni tuwalinde wazee kabla, katika kipindi cha mlipuko wa corona na baada yake. Kauli mbiu ya kitaifa ni sote kwa pamoja tuwe tayari kuwalinda wazee. Kwa kusudi hilo, serikali ya Burundi ilichukua hatua kadhaa wa kadhaa ili kulinda vikongwe na mabibi vizee. Miongoni mwa hatua hizo kuna kusaini mkataba na vituo au mashirika yanayotunza watu wenye umri mkubwa, ambapo serikali hutoa msaada kwa vituo au mashirika hayo kila mwaka. Hatua nyingine ni kudhuru vituo hivyo kutoa misaada ya vyakula na tiba bure kwa wazee wasiojiweza. Katika mwaka wa 2012 serikali ilibuni sera ya kulinda na kuhifadhi vikongwe. Kwa hilo tunafahamisha kuwa kuliwekwa ghala itakayosaidia kutekeleza sera hiyo. Mradi huo utajumuisha hasa watu wasiojiweza bila kuacha nyuma wastaafu wa kazi za serikali. Isitoshe, rais wa jamhuri ameanzisha mradi wa kutibisha watu wenye umri mkubwa na kupewa bonasi tosha kwa mshahara wanaopata wanapostaafu. Chini Burundi, sherehe za siku hiyo zitafanyika tarafani Gihanga katika mkoa wa Bubanza. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao kabisa. Ni saa 7:29 katika studio za Radio Isanganiro. Taarifa ya habari inaendelea. Kunatakiwa idhini ya sheria inayohusu governor na taasisi za utaalam katika wizara tofauti mikoani ili shughuli za serikali ziendeshwe ipasavyo. Ni maoni ya wabunge kipindi cha baraza kuidhinisha mswada wa sheria inayorudia sheria ya uratibu wa utawala nchini. Wabunge walitaka pia idhini ya sheria ya mkataba na malipo ya magavana ili utendaji kazi wao uwe wenye manufaa zaidi. Wanafunzi waliohitimu mwaka wa 2015 kwenda 2016 kwenye chuo kikuu binafsi Hope Africa University wameamkia kwenye ofisi ya mpatanishi asubuhi ya Jumatano hii. Wanadai kupewa shahada za mfumo mpya wa elimu wa bachelor kuliko kutunukiwa shahada za mfumo wa zamani, yani licence kwa lugha ya Kifaransa. Wanasema kuwa hata hivyo, shahada hizo za mfumo mpya walizotunukiwa walizipokonywa baada ya miaka miwili wakiwa nazo, hali ambayo wadai kuwashangaza. Raia wanaoendeshia shughuli zao katika masoko ya Gasenyi tarafani Buganda na Rugombo tarafani Rugombo katika mkoa wa Chibitoke wanalalamikia ongezeko la watoto wa mitaani wa maeneo hayo. Wanadai kuwa watoto hao huwaibia bidhaa. Mshauri wa katibu tarafa husika na utawala na jamii anajulisha kuwa wanakwenda kuhamasisha wazazi ili waweze kutekeleza ipasavyo malezi yao kwa watoto. Makamu kamishna wa polisi ya ndani anabaini kuwa jeshi analoongoza lilikuwa likijihusisha na shughuli za kukamata watoto hao na kuwakabidhi watawala, kwani wengi wao wanakuwa hawatimizi umri wa kuwekwa jela. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu Alexi Ndayiragije. Asasi Twitters Mbere inayojumuisha wafanyakazi wa ndani yaeleza kupokea vema idhini ya mswada wa sheria inayohusu wafanyakazi na kazi na baraza la bunge. Ferdinand Shimirimana, mkuu wa asasi hiyo, anafahamisha kuwa kulikuwa kukijitokeza hali za kutoelewana kati ya mabosi na watumishi kufuatia kazi wanazotekeleza na mshahara wanayopaswa kupata. Anajuza kuwa sheria hiyo itawaletea manufaa. Anaitaka serikali na waajiri kuwa tayari kutekeleza hatua hiyo. Tumsikilize, anatafsiriwa na Etienne Manirakiza. Kabyakiriye neza cyane kukubera iyo turiko turaraba aka kazi kacu karimo mwibazo byinshi. Tumevipokea vema kwa sababu katika kazi hii kuna shuhudiwa changamoto mbalimbali. Tunakwenda kusaini mkataba na mabosi, lakini wakati tunapofikia kwenye kazi tunakuta tumefanya kazi ambazo ni tofauti na mafikiano ya mkataba. Kwa mfano, kuna mtumishi ambaye wamekubaliana na bosi wake kazi ya mapishi, lakini wanamuongezea na kazi ya ulinzi au kazi ya kusafisha ua, na wakati kazi hizo hazimo ndani ya mkataba. Mtumishi akiomba kuongezewa mshahara hawamuongeze. Kuna baadhi ya watumishi wanatumika na baadaye kufukuzwa kazini bila kulipwa mishahara yao, na kuna watumishi wanafukuzwa usiku. Changamoto ni nyingi ndani ya kazi hizo. Ndiyo maana tumepokea upasishwaji wa sheria hiyo kwa moyo mkunjufu. Tunaomba serikali itekeleze sheria hiyo. Tena tunawataka mabosi nao watekeleze sheria hiyo jinsi nao wanatendewa haki kwenye kazi zao, na sisi watutendee haki kwenye kazi hii. Kuhusu akiba ya wastaafu, kuna ndani faida kubwa kwa sababu mbele tulikuwa hatuwekewe akiba kwenye shirika la uhifadhi wa jamii INSS. Hatuna wasiwasi kwa sababu kazi hii inahitajika sana. sana. Tena bosi naye anakuwa na kazi sehemu nyingine. Naye pia anahitaji mtumishi wa nyumbani. Watu watambue kwamba mtumishi wa ndani ana mchango mkubwa kwenye familia juu wataendelea kujifungua watoto. Tena watahitaji kula kila siku. Kila mujyango umva nta muhazoreka kwibaruka muri kino gihugu kandi nta muntu azoreka gufungura muri kino gihugu. Mwezi unakurupuka kukiripotiwa ukosefu wa maji kwenye makao makuu ya tarafa Gitaramuka iliyoko mkoani Karusi na maeneo yake. Raia wanasema kushangazwa na namna mtandao wa usambazaji wa maji uliokuwepo umeharibika mapema, kwani ulikuwa haujafanya angalau hata mwaka mmoja tangu utengenezwe. Viongozi wa kitengo cha maji na utawala wanatuliza nyoyo za raia watumiaji wa maji hayo, wakieleza kuwa mashine iliyokuwa ikitumiwa ili kupandisha maji iliharibika na kwamba inakarabatiwa kwa sasa. Ni habari ya Jean-Dodier Irakoze, ilitumwa na Pascal Kararumie Blaise. Baadhi ya raia waishio makao makuu ya tarafa Gitaramuka na viunga vyake wasema kuwa zaidi ya mwezi mmoja unapita bila kuwa na maji katika mabomba. Baadhi ya waliochukua mradi wa kuuza maji wanauza dumu ya lita 20 kwa bei ya kati ya 400 na 500 sarafu ya Burundi. Wanafunzi wa shule la Bweni la Mtakatifu Augustin, shule la sekondari linalopatikana hapo Gitaramuka, wanaelekea mabonde baada ya kipindi cha masomo kuchota maji ya kuogea pamoja na kufua nguo, hali inayofanya kuyumba kwa baadhi ya kazi kama kurudia masomo au mazoezi ya kimwili ya wanafunzi hao. Raia hao wanashangaa kuwa mabomba yalikuwa bado hajamaliza mwaka mmoja baada ya kukarabatiwa na tarafa ikiungana na shirika la World Vision, shirika linalotumikia tarafani Gitaramuka. Mkuu wa ugavi wa maji tarafani humo pamoja na viongozi tawala waeleza kuwa maji hayo yalikuwa yakipandishwa na jenereta na kwamba ni jenereta hiyo iliyoharibika. Wanatuliza mioyo ya raia wakihakikisha kuwa jenereta hiyo inafanyiwa kazi na kwamba chuma kilichoharibika tayari tarafa imeshamaliza kukinunua. Wanahakikisha pia kwamba mafundi wako wanatengeneza jenereta hiyo na kwa hivyo basi maji yanaweza kupatikana hivi karibuni. Na saa 7 na dakika 37 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho wa taarifa ya habari. Tuwaombeni radhi kwa kasoro zilizojitokeza, ila tualike katika taarifa zetu zifuatazo. Bye.